Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 października. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele najwyższych władz pożegnali Kornela Morawieckiego. Ostatnie dni kampanii wyborczej. PiS był z konwencją w Bielsku-Białej, Lewica w Katowicach. Prezydent Trump nakazuje okroić personel Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W Warszawie pożegnano Kornela Morawieckiego. Były lider Solidarności Walczącej i marszałek senior. Spoczął na powązkach wojskowych. W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina i przyjaciele zmarłego, a także prezydent i przedstawiciele rządu. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach poza rodziną i przedstawicielami władz państwowych założyciela Solidarności Walczącej żegnali też zwykli ludzie. Część z nich przyszła z biało-czerwonymi flagami. Poświęcił się w walce kosztem swojej rodziny często i do końca był wytrwały swoim poglądom. Był takim człowiekiem niezłomnym, takim człowiekiem, który nie dał się, jakby to powiedzieć, tam niczym przekupić. Na cmentarzu głos zabrał m.in. syn marszałka seniora i premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił uwagę, że jego ojciec poza odzyskaniem przez Polskę wolności chciał jeszcze jedności i zgody wśród obywateli. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Kornel Morawiecki został pochowany tuż obok byłego premiera Jana Olszewskiego, który w przeszłości był także jego obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL-u. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Bielsku-Białej PiS zorganizowało wieczorem kolejną konwencję. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział dalszy rozwój Polski przy zachowaniu tradycyjnych wartości. Można zbudować zamożną, opartą o najwyższe standardy Polskę. Można utrzymywać prawdziwą demokrację, taką, w której jest rzeczywista konkurencja, zachowując jednocześnie polską, europejską i chrześcijańską tradycję. I to jest, proszę Państwa, właśnie nasz plan. Lider Wiosny Robert Biedroń mówił na konwencji Lewicy w Katowicach, że zjednoczenie ugrupowań lewicowych powinno dać dobry skutek. To jest historyczna szansa. Albo Lewica wróci silna do polskiego parlamentu, albo boję się, że za 4 lata nie będziemy mieli do czego wracać. To jest nasz obywatelski obowiązek, żeby wykorzystać każdą sekundę, każdą minutę na mobilizowanie wyborców, na to, żeby poszli zagłosować. Wybory parlamentarne w przyszłą niedzielę. Donald Trump chce zredukowania personelu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nakazał istotne cięcia, poinformowała o tym agencja Bloomberga, powołując się na 5 anonimowych osób. Niektóre określiły to posunięcie jako wysiłki Białego Domu, zmierzające do uszczuplenia zespołu zajmującego się polityką zagraniczną pod wodzą nowego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, Roberta O'Briena. Rada Bezpieczeństwa Narodowego liczy obecnie 310 osób. Młodzi mieszkańcy Szczecinka poszukiwali przygód między regałami z książkami. To w związku z akcją Detektywistyczna Noc Bibliotek. Cel to popularyzacja czytelnictwa. Do wydarzenia dołączyli także bibliotekarze ze Szczecinka, którzy zaprosili najmłodszych do zabawy w detektywów. Mam w plecaczku notes i lupę. Ponieważ akta są ściśle tajne, wpisujecie tutaj tylko wasz numer. Wszystko oczywiście związane z literaturą, z książkami, ale w formie zabawy, więc poszukiwanie skarbu za pomocą specjalnych map, rozwiązywanie wielkiej detektywistycznej krzyżówki. No jest okej, okay. Fajne zadania. Przy tym zadaniu trzeba być sprytnym i opanowanym też, bo tu będą takie rzeczy, że tu niektórzy mogą się mocno wykrzywić. Zaliczam ci zadanie. Noc bibliotek odbywa się w ponad 1700 miejscach w całym kraju. To był Serwis Trójki. Jan Kałucki, Serwis Sportowy. Zrobił to. Bartosz Zmarzlik sięgnął po tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Zmarzlik jest trzecim Polakiem, który dokonał tej sztuki. Wcześniej tytuły zdobywali Jerzy Szczakiel i Tomasz Gollop. Nasz reprezentant kropkę nad i postawił w Toruniu w wygranym półfinale. Wtedy wypełniona po brzegi Moto Arena eksplodowała z radości, a Zmarzlik spełnił swoje największe marzenie. Jest to niesamowite uczucie dla mnie, ponieważ wiem, ile cały team, cała rodzina, ile włożyliśmy w to w pracy, mnóstwo, ile nerwów, ile nieprzespanych nocy, ile płótni, o silniki, o motory, że coś chcemy, czegoś nie chcemy. Ale świetnie wszyscy razem współpracowaliśmy, żeby osiągnąć tak olbrzymi sukces. Szczerze mówiąc, nie dociera do mnie za bardzo jeszcze teraz. Musiałbym chwilę ochłonąć i pomyśleć o tym wszystko, ale to są na pewno wspaniałe chwile. Ale w półfinale chyba mi serce stanęło lub wyskoczyło, bo nie czułem nic. A ten wyścig, gdy jechałem, to mi się dłużył z 5 minut i tylko cały czas patrzyłem, kiedy ta szachownica biało-czarna będzie wymachiwana, bo jechałem i już widziałem, że ten wygrany bieg daje mi to upragnione złoto i jest to niesamowita na pewno chwila. Dziękuję wszystkim, którzy za mnie trzymali i dobrze mi życzyli. Imprezę w Toruniu wygrał Leon Madsen przed Emilem Sajfudinowem i Nilsem Christianem Iversenem. W klasyfikacji generalnej Madsen stracił do Zmarzlika 2 punkty, Sajfudinow był 3. Maciej Janowski tegoroczny sezon zakończył na 6. miejscu, a Patryk Dudek na 8. Najważniejsze rozstrzygnięcia w żużlu już znamy, a na te lekkoatletyczne trzeba jeszcze trochę poczekać. Za nami przedostatni dzień Mistrzostw Świata w Dosze. Zmagania na żywo oglądał Tomasz Gorazdowski. Nigdy nie przypuszczałem, że to powiem, ale konkurs pchnięcia kulą był najbardziej emocjonującą konkurencją dnia w mistrzostwach. 3 pierwszych zawodników dzielił 1 centymetr, a drugi i trzeci mieli taki sam rezultat. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej kolejce. Wygrał Amerykanin Joe Kovacs, który pchnął na 22 metry i 90 centymetrów. Drugi był też Amerykanin Cruiser, 22,90, a trzeci Nowozelandczyk Tom Walsh. Też 22,90. To 3. i 4. wynik w historii tej konkurencji. Kosmiczny poziom i jaka dramaturgia. 6. był Konrad Bukowiecki, któremu nawet rekord życiowy dałby miejsce zaledwie 5. Wiedziałem, że po prostu muszę spróbować przełamać swoje granice, swoje bariery. Po prostu musiałem dać się wszystko, waliłem w maksa, ale nie wychodziło. Bohaterką dnia została też Sifan Hassan z Holandii, która wygrała bieg na 1500 metrów, a wcześniej była najlepsza na 10 tysięcy metrów. Dałcha Tomasz Gorazdowski. Ciekawie było też w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Liderująca Pogoń Szczecin przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2. Lech Poznań nie dał szans Wiśle Kraków, wygrał 4-0, a Lechia Gdańsk była gorsza od Zagłębia Lubin. Było 2-1 dla ekipy z Dolnego Śląska. Sporo niespodzianek w Niemczech. Bayern Monachium przegrał z Hoffenheim 1-2. Bramkę zdobył Robert Lewandowski, a w pozostałych meczach oglądaliśmy same remisy. Borussia Dortmund podzieliła się punktami z Freiburgiem, było 2-2. RB Lipsk z Bayern Leverkusen było 1-1, a Schalke z FC Köln tu też było 1-1. Efekt jest taki, że pierwsze 5 zespołów Bundesligi ma w tabeli 14 punktów. I na koniec siatkówka, bo przed biało-czerwonymi kolejne spotkanie w Pucharze Świata. O 5:30 rano reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami. Więcej o tym starciu jutro w magazynie Trzecia Strona Medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna na północy, na południu chmury i przelotne deszcze, wysoko w górach śnieg. Na Suwalszczyźnie -2, w centrum +2, na Podkarpaciu 6 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a także na Podkarpaciu deszcz. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy w Carrefour. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie karta podarunkowa o wartości 12 tysięcy zł na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty piwo Tyskie Gronie 25,99 za 12-pak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym się z Państwem cofnąć w lata 70., nieomal w sam ich środek, kiedy na jazzowej scenie sytuacja była dosyć dziwaczna. Mieliśmy mnóstwo eksperymentów jak najbardziej awangardowych, z drugiej strony fascynacją muzyką elektryczną, muzyką fusion. Natomiast ten klasyczny jazz nieomal został zupełnie zapomniany i szczerze mówiąc niewielu ludzi wierzyło, że jeszcze kiedykolwiek na scenę wróci, a jednak tak się stało i to z wielkim impetem. Oczywiście wiemy, kto był bohaterem tego powrotu, wiemy, że był tam Herbie Hancock, wiemy, że był Dexter Gordon. Ale było też i wiele innych przypadków, o których czasami zdążyliśmy już zapomnieć, a które odegrały niebagatelną rolę i właściwie od tego chciałbym dzisiaj zacząć. Na początek trębacz Ted Carson. Przedziwne zjawisko, bo to był absolutnie zakuty awangardzista, który szalał z zespołami Mingusa, bawił się z Erykiem Dolfiem, a później również i w Polsce z Andrzejem Trzaskowskim. I oto nagle w latach 70. odpaliło mu w zupełnie inną stronę. Chciałbym jego zespół zwany Ted Carson et Company w tej chwili przypomnieć, aczkolwiek to nagranie, które usłyszymy, o dziwo będzie jednak oparte na latynoskich rytmach, ale granych w taki sposób, w jaki gra się właśnie klasyczny jazz. I popatrzmy na personel. No, o Carsonie już wspomnieliśmy. Oczywiście lider gra na trąbce. Dalej na saksofonie alcie Chris Woods, nie mylić z Philem Woodsem. Również grał na alcie i jeden i drugi, ale Chris był szczególnie wtedy ceniony, ponieważ pamiętał jeszcze czasy bebopu, wiedział doskonale jak to się gra. Na barytonie Nick Brignola, przedziwna postać, który poza barytonem obsługiwał jeszcze saksofon tenor i klarnet, ale nigdy mi się na tych instrumentach jakoś szczególnie nie podobał. Natomiast na barytonie, no, drodzy Państwo, paluszki lizać. Przy fortepianie Jim McNeely, który przeszedł już spory staż w orkiestrze Woody Hermana. Dalej na basie David Friesen, przy perkusji Bob Merigliano i na kongach niejaki Sam Jacobs. A ten utworek zwie się Iris Tune. Thank you. był Ted Carson, trębacz, lider, który nagle w latach 70. zatęsknił do tego klasycznego jazzu i w związku z tym stworzył zespół Ted Carson et Company. Na alcie grał Chris Woods, na barytonie Nick Brignola, przy fortepianie Jim McNeely, na basie David Friesen, na perkusji Bob Merigliano i na kongach Sam Jones. Kolejny zespół to w ogóle przedziwna efemeryda. Zacznijmy od tego, że rozpoczął karierę w Europie. Najpierw postanowił przebić się tutaj, ewentualnie dopiero potem zaatakować swoją własną ojczyznę, czyli Stany Zjednoczone. I tu mamy dwóch liderów pamiętających dawne czasy i tęskniących cały czas do powrotu klasycznego jazzu. Są to saksofonista Junior Cook i perkusista Louis Hayes. Ale teraz popatrzmy jeszcze na całą ekipę, jaką sobie zebrali. Przede wszystkim na trąbce grał Woody Shaw, który właśnie wtedy absolutnie dyktował jakieś zupełnie nowe linie melodyczne, nowe podejście do klasycznej harmonii i w ogóle udało mu się przewrócić cały ten jazz do góry nogami. To on między innymi powynajdywał takie rzeczy jak chodzenie po sąsiadach, jak to mawiają jazzmeni, i w ogóle był postacią przez cały czas niezwykle widoczną, niezwykle ważną, a jednak mającą jakiegoś pecha, bo koniec końców jego kariera bardzo źle się zakończyła. Ale to na pewno nie było w tych czasach. Przy fortepianie Ronnie Matthews, jedna z nowych postaci, która również przyłączyła do grupy i duchowo była im bardzo pokrewna. Na basie Stafford James. Tu proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Właśnie wtedy basiści zostali wyposażeni w nagłośnienie elektroniczne, czyli powstały wszelkiego rodzaju przystawki, nie przystawki, ale przez długi czas jazzmeni nie potrafili jeszcze dać sobie rady z brzmieniem tego urządzenia i czasami ten bas no wyraźnie jakoś nie pasuje, jakoś odstaje, coś tam jest nieładnego, trudno mi nawet powiedzieć co, ale kiedy czas powoli postępował, również i basiści uczyli się korzystać z wszystkich urządzeń, koniec końców udało im się wrócić do tego, co od początku do końca było potrzebne. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Ten zespół bardzo szybko zmieniał swój personel. Nie pamiętam już z jakich powodów odszedł wtedy z zespołu Junior Cook. Na jego miejsce pojawił się o dziwo Dexter Gordon. Również niedługo potem zespół udał się do Stanów Zjednoczonych i zabrał ze sobą Dextera Gordona. To właśnie była ta grupa, która w klubie Village Vanguard dokonała absolutnego, sensacyjnego przełomu i przywróciła jazz klasyczny z powrotem do łask. No ale my wróćmy jednak do czasu, w którym się znajdujemy. W dalszym ciągu liderami są jeszcze Louis Hayes i Junior Cook. Ten utworek, kompozycja pianisty, zwie się Ichiban i tak zwie się cała płyta. A więc Woody Shaw na trąbce, Ronnie Matthews fortepian, Stafford James bass i dwóch liderów, Junior Cook saksofon tenor, Louis Hayes perkusja. Ci dwaj liderzy to starzy znajomi jeszcze z kwintetu Horace Silvera. No, zwłaszcza Louis Hayes przez lata długie uchodził za wzorcowego wręcz perkusistę i chciałbym w tej chwili przyjrzeć się jeszcze przez chwilkę początkom jego kariery. Nie wiem, czy nie był to dla niego zresztą okres najwspanialszy. A zatem mamy kwintet Horace Silvera, w którym spotykamy się znowu. Louis Hayes na perkusji, Junior Cook na tenorze, ale na trąbce gra Blue Mitchell, przy fortepianie Horace Silver oczywiście i na basie Eugene Taylor, a wszyscy razem grają dla Państwa super hicior z tych dawnych, dawnych czasów, Sister Sadie. Quintet Horace Silvera i Sister Sadie, Blue Mitchell, trąbka, Junior Cook, saksofon tenor, Horace przy fortepianie, Eugene Taylor, bass i Louis Hayes, perkusja, który opuścił Quintet Silvera w momencie, kiedy osiągnął on swoje apogeum. I chyba miał jakiegoś niesamowitego nosa, ponieważ powędrował do zespołu, który w krótkim czasie miał się stać, kto wie, czy nie najpopularniejszym jazzowym zespołem świata. Do kwintetu, a potem sekstetu Cannonballa Adderleya. A więc przypomnijmy sobie i ten okres. To już właściwie nie kwintet, a sekstet, a zatem dwaj bracia Adderleyowie, Julian grający na alcie i Nat grający na kornecie. Przy fortepianie, uwaga, właśnie pojawił się Joe Zawinul i przywiózł ze sobą m.in. kompozycję zatytułowaną Scotch and Water, którą za chwilę usłyszymy. Na basie Sam Jones i na perkusji Louis Hayes. Tych dwoje stanowiło jedną z wzorcowych sekcji, które wszędzie się wymieniało jako nieomal obowiązujący model grania jazzu. A zatem Scotch and Water. Posłuchajmy. We're going to play a tune written by Joe Zawinul, our pianist. A tune named about a subject that he is expert in. It's called Scotch and Water. And he has tried to reflect the exhilaration in scotch and water. Thank you. No i witaj, sklerozo. Oczywiście zapomniałem państwu powiedzieć, kto gra na tenorze. A to niejaki Bill Evans, który jednak nie używał swego rodowego nazwiska i znany był powszechnie jako Yusef Latif. No to może jeszcze raz od początku. Julian Cannonball Adderley na alcie, Nat Adderley na kornecie, Yusef Latif na tenorze, Joe Zawinul fortepian, Sam Jones kontrabas i Louis Hayes perkusja. A w tej chwili przejdźmy już na własne podwóreczko i popatrzmy, co tam słychać wśród nadesłanych i innych płyt. Maciej Strzelczyk. Skrzypek, o którym czasami już nieomal zapominamy, ponieważ cieszy się chyba zbyt małą uwagą niż ta, na którą zasługuje. Wysmażył właśnie płytę zatytułowaną Smoothie Business. I jest to dzieło jednoosobowe, to znaczy wszystkie partie są nagrane przez Macieja Strzelczyka, zarówno te skrzypcowe, jak i te klawiaturowe i tylko sekcja rytmiczna pochodzi z komputerka. Dzieło całkowicie samodzielne, ale godne uwagi. Po prostu posłuchajmy. był Maciej Strzelczyk, który, no można powiedzieć, sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, ponieważ wszystkie partie na tej płycie zostały nagrane przez niego bądź sterowany przez niego komputer. Przedziwna muzyczka, bo taka łatwa, nieomal słodka, przyjemna, ale proszę zwrócić uwagę, że improwizacje są bardzo rasowo-jazzowe. Polecam serdecznie, nazywa się ten album Smoothie Business, Maciej Strzelczyk. A kolejna płyta, która wpadła mi w ręce, nie wiem dlaczego akurat teraz, bo nagrania są jeszcze z 16 roku, albo mi się gdzieś zgubiła w tej całej paczce z nowościami, albo może dopiero teraz do mnie dotarła. Nie wiem, przeznaczona jest nie tylko dla jazzmenów, przeznaczona jest dla wszystkich, można powiedzieć, ponieważ zawiera cały szereg dobrze nam znanych polskich piosenek, zrealizowany tylko przez duet. Ten duet to, jak mówi tytuł, faceci do wzięcia. Bogdan Hołownia fortepian, Janusz Szrom wokal. I proszę zwrócić uwagę na tę wokalną sztukę Janusza Szroma, który potrafi śpiewać nieprawdopodobnie czysto. Zwłaszcza jest tam taki fragmencik, kiedy wokalnie pozwolił sobie nałożyć jeszcze raz całą improwizację Bogdana Hołowni, a nie jest to wcale takie łatwe przedsięwzięcie. Ten temat oczywiście na pewno jest wam znany. Wakacje z blondynką. W moich snach, w moich snach, w moich snach, w moich snach, w moich snach, w moich snach. Come, ding, top and bang, diddle, get the bone. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwą, sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. W popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją, dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, tych biegów było 30, a może 32. W tym czasie się mieści blondynka, plaża i ja. W moich snach, w moich snach, to staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Jej płowo-złotą grzywę wichrzył co noc ciepły wiatr. W moich snach, w moich snach, popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam w moich snach, w moich snach, w moich snach, w moich snach, w moich snach, w moich snach. P. Piękna płytka, która zwie się Faceci do wzięcia, a ci faceci to Bogdan Hołownia fortepian i Janusz Szrom wokal. No i została nam jeszcze jedna z nowości, tym razem zespół, o dziwo, do tej pory mi jeszcze nieznany, a jego liderem jest Marek Jakubowski, perkusista, ale proszę pamiętać, że już dawno minęły czasy, kiedy perkusista w zespole uchodził za pracownika fizycznego. Marek Jakubowski nie tylko poprowadził całe nagranie, ale też dostarczył wszystkie kompozycje, jakie na płycie się znajdują, i wszystkie ponazywał od kolorów. W związku z powyższym ten album zwie się po prostu Colors. A kto gra? Popatrzmy. Marek Konarski, saksofon, tenor. Dalej Jacek Szwaj, fortepian, Damian Kostka, kontrabas, no i Marek Jakubowski, perkusja. Proponuję Państwu na dzisiaj kolor szkarłatny, a jeśli starczy czasu, to może znajdzie się jakiś inny, ponieważ ja już z Państwem nieco na zapas się żegnam. Były to trzy kwadranse czasu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.